किंतु मेरा भक्त वीर मणि उनके अश्व को ले आया है, और उस अश्व के रक्षक शत्रुघ्न जी जो शत्रु वीरों का दमन करने वाले हैं इसके ऊपर चढ़ आए हैं। इस अवस्था में मैं वीर मणि की भक्ति के वशीभूत होकर उसकी रक्षा के लिए आया हूँ, क्योंकि भक्त अपना ही स्वरूप होता है। अतः जिस किसी तरह भी संभव हो उसकी रक्षा करनी चाहिए, यही मर्यादा है। चंडीपति भगवान शंकर जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी बहुत कुपित हुए और उन्होंने एक बड़ी शिला लेकर उसे उनके रथ पर दे मारा। शिला का आघात पाकर महादेव जी का रथ, घोड़े, सारथी, ध्वजा और पताका सहित चूर चूर हो गया। भगवान शंकर जी को रथहीन देखकर नंदी दौड़े और आए और बोले, हे भगवन, मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। भूतनाथ को वृषभ पर आरूढ़ देख हनुमान जी का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने शाल का वृक्ष उखाड़कर बड़े वेग से उनकी छाती पर प्रहार किया। उसकी चोट खाकर भगवान भूतनाथ जी ने एक तीखा शूल हाथ में लिया, जिसकी तीन शिखाएं थी तथा जो अग्नि की ज्वाला की भांति जज्वाल्यमान हो रहा था। अग्नि तुल्य तेजस्वी उस महान शूल को अपनी ओर आते देख कपि हनुमान जी ने वेग पूर्वक हाथ से पकड़ लिया और उसे क्षण भर में तिल तिल करके तोड़ डाला। कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने जब वेग के साथ त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर डाले, तब भगवान शंकर जी ने तुरंत ही शक्ति हाथ में ली, जो सबकी सब लोहे की बनी हुई थी। भगवान शिव जी जी की चलाई हुई वह शक्ति बुद्धिमान हनुमान जी की छाती में आ लगी। इससे वे कपि श्रेष्ठ क्षण भर बड़े विकल रहे, फिर एक ही क्षण में उस पीड़ा को सहकर उन्होंने एक भयंकर वृक्ष उखाड़ लिया, प्रहार किया। वीरवर हनुमान जी की मार खाकर भगवान शंकर जी के शरीर में लिपटे हुए नाग थर्रा उठे और वे उन्हें छोड़कर इधर उधर होते हुए बड़े वेग से पताल में घुस गए। इसके बाद भगवान शिव जी जी ने उनके ऊपर मुशल चलाया, किंतु वे उसका बार बचा गए। उस समय राम सेवक हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने हाथ पर पर्वत लेकर उसे शंकर जी की छाती पर दे मारा। तदनंतर उनके ऊपर दूसरी दूसरी शिलाओं, वृक्षों और पर्वतों की वृष्टि आरंभ कर दी। वे भगवान भूतनाथ जी को अपनी पूछ में लपेट कर मारने लगे। इससे नंदी को बड़ा भय हुआ। उन्होंने एक एक क्षण में प्रहार करके भगवान शंकर जी को अत्यंत व्याकुल कर दिया। तब वे वानर राज हनुमान जी से बोले, रघुनाथ जी की सेवा में रहने वाले भक्त परवर तुम धन्य हो। आज तुमने महान पराक्रम कर दिखाया, इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ है। महान वेगशाली है वीर, मैं दान यज्ञ या थोड़ी सी तपस्या से सुलभ नहीं हूँ, अतः मुझसे कोई वर मांगो। भगवान शंकर जी संतुष्ट होकर जब ऐसी बात कहने लगे, तब हनुमान जी ने हंसकर निर्भय वाणी में कहा, हे महेश्वर, श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से मुझे सब कुछ प्राप्त है, तथापि आप मेरे युद्ध से संतुष्ट हैं, इसीलिए मैं आपसे यह वर मांगता हूँ। हमारे पक्ष के ये वीर पुष्कल युद्ध में मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी भी रण में मूर्छित हो गए हैं, तथा दूसरे भी बहुत से वीर वाणों की मार से छत विछत एवं मूर्छित होकर धरती पर गिरे हुए हैं। इन सब की आप अपने गणों के साथ रहकर रक्षा करें, इनके शरीर का खंड खंड ना हो, इस बात की चेष्टा करें। मैं अभी द्रोणागिरी को लाने जा रहा हूँ, उस पर मरे हुए प्राणियों को जिलाने वाली अशोधियां रहती हैं। यह सुनकर भगवान शंकर जी ने कहा, बहुत अच्छा, जाओ। उनकी स्वीकृति पाकर हनुमान जी संपूर्ण दीपों को लांघते हुए क्षीर सागर के तट पर गए। इधर भगवान शंकर जी अपने गणों के साथ रहकर पुष्कल आदि की रक्षा करने लगे। हनुमान जी द्रोण नामक महान पर्वत पर पहुँच कर जब उसे लाने को उदित हुए, तब वह कांपने लगा। उस पर्वत को कांपते देख उसकी रक्षा करने वाले देवताओं ने कहा, छोड़ दो इसे, किस लिए यहाँ आए हो, क्यों इसे ले जाना चाहते हो। उनकी बात सुनकर महायशस्वी हनुमान जी बोले, हे देवताओं, राजा वीरमणि के नगर में जो संग्राम हो रहा है, उसमें रुद्र जी के द्वारा हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा मारे गए हैं। उन्हीं को जीवित करने के लिए मैं यह द्रोण पर्वत ले जाऊंगा। जो लोग अपने बल और पराक्रम के घमंड में आकर इसे रोकेंगे, उन्हें एक ही क्षण में मैं यमराज के घर भेज दूंगा। अतः तुम लोग मुझे समूचा द्रोण पर्वत अथवा वह औषध दे दो, जिससे मैं रणभूमि में मरे हुए वीरों को जीवन दान कर सकूं। पवन कुमार के ये वचन सुनकर सब ने उन्हें प्रणाम किया और संजीवनी नामक औषधि उन्हें दे दी। हनुमान जी औषध लेकर युद्ध क्षेत्र में आए। उन्हें आया देख समस्त वैरी भी साधु साधु कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे तथा सबने उन्हें एक अद्भुत शक्तिशाली वीर माना। हनुमान जी बड़ी प्रसन्नता के साथ मरे हुए वीर पुष्कल के पास आए और महापुरुषों के भी आदरणीय मंत्रीवर सुमति को बुलाकर बोले, आज मैं युद्ध में मरे हुए संपूर्ण वीरों को जिलाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने पुष्कल जी के विशाल वक्ष स्थल पर औषध रखा और उनके सिर को धड़ से जोड़कर यह कल्याणमयी वचन कहा, यदि मैं मन वाणी और क्रिया के द्वारा श्री रघुनाथ जी को ही अपना स्वामी समझता हूँ, तो इस दवा से पुष्कल जी शीघ्र ही जीवित हो जाएं। इस बात को ज्यों ही उन्होंने मुंह से निकाला, त्यों ही वीर शिरोमणि पुष्कल जी उठकर खड़े हो गए और रणभूमि में रोष के मारे दांत कटकटाने लगे। वे बोले, मुझे युद्ध में मूर्छित करके वीरभद्र कहाँ चले गए, मैं अभी उन्हें मार गिराता हूँ। कहाँ है मेरा उत्तम धनुष। उन्हें ऐसा कहते देख कपिराज हनुमान जी ने कहा, हे वीरवर, तुम्हें वीरभद्र ने मार डाला था, श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से पुनः नया जीवन प्राप्त हुआ है, शत्रुघ्न जी भी मूर्छित हो गए हैं, चलो उनके पास चलें। यूं कहकर वे युद्ध के मुहाने पर पहुंचे, जहां भगवान श्री शंकर जी के वाणों से पीड़ित होकर शत्रुघ्न जी केवल सांस ले रहे थे। सांस आने पर हनुमान जी ने उनकी छाती पर दवा रख दी और कहा, भैया, हे शत्रुघ्न, तुम जो महाबलवान और पराक्रमी हो, रणभूमि में मूर्छित होकर कैसे पड़े हो। यदि मैंने प्रयत्न पूर्वक अजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, तो वीर शत्रुघ्न जी क्षण भर में जीवित हो उठे। इतना कहते ही वे क्षण मात्र में जीवित हो बोल उठे, शंकर जी कहाँ हैं, शिव जी कहाँ हैं, वे रणभूमि छोड़कर कहाँ चले गए। पिनाकधारी रुद्र जी ने युद्ध में अनेकों वीरों का सफाया कर डाला था, किंतु महात्मा हनुमान जी ने उन सब को जीवित कर दिया। तब वे सभी वीर कवच आदि से सुसज्जित हो अपने अपने रथ पर बैठकर रोष पूर्ण हृदय से शत्रुओं की ओर चले। अब की बार राजा वीर मणि स्वयं ही शत्रुघ्न जी का सामना करने के लिए गए। उन्हें देखकर शत्रुघ्न जी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने राजा के ऊपर अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे उनकी सेना दग्ध होने लगी। शत्रु के छोड़े हुए उस महान दाहक अस्त्र को देखकर राजा के क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने वारुण अस्त्र का प्रयोग किया। वारुण अस्त्र द्वारा अपनी सेना को शीत के कष्ट से पीड़ित देख महाबली शत्रुघ्न जी ने उस पर वायव्य अस्त्र का प्रहार किया।